کہ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ یہی عربی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے. صلی